așa s-a văză micine arusu. Verzeia chema se zășa de joză masu. Tu mă aspișe aspicu de armi cana. Ceașma de sina iahăsu dora mi cana. Hamișa tune bazana bode bahori. Bahani de la mână de vam de rori. Tu ci bahori. زرائیل و برها میاد پان ساریو شقه شاخ کل پیچه سسین مغاریو شور بل بل رسس و اجد شقه یارو چوپی گل یاید زمی و ساز بارو همیشه تون بزنه باد بهاری بخنی دل منه دغم دراری تو چی بهاری تو چی بهاری تو چی بهاری Bazana bod bahari bakhani dil mana